Rekenen op een lang stadionverbod van 9 of 18 maanden, zegt de KNVB. Ze droegen gezichtsbedekkende kleding of staken vuurwerk af. De ME ontruimde het hele uitvak, waardoor het duel anderhalf uur later begon. Een tragisch ongeluk in het noorden van Duitsland. Bij het paaseieren zoeken zijn 3 doden gevallen. Ze kwamen onder een boom die omviel door de harde wind. De doden zijn een vrouw van 21 en haar baby en een meisje van 16. Het paaseieren zoeken was georganiseerd door een zorginstelling. Trainer Peter Bos heeft de landstitel van PSV in zijn eentje gevierd. Hij vertelde aan ESPN dat hij eerst paaseieren had gezocht met zijn kleinkinderen en daarna naar huis was gegaan. Daar heeft hij zitten zeppen tussen de Ronde van Vlaanderen en Feyenoord. En toen het eenmaal duidelijk was, heeft hij ingetogen gejuicht. En op veel plekken in het land zijn vanavond paasvuren aangestoken. Rond het Overijsselse Holt is het altijd de vraag wie de mooiste paasbult heeft. En dit jaar is de winnaar het buurtschap Espelo. Ook in Gelderland, Drenthe, Groningen en Friesland waren tientallen paasvuren. Volgens het RIVM gaf de rook weinig overlast. Vanavond landinwaarts nog een bui, maar vannacht overal droog en opklaringen. Morgen droog met veel zon en in de middag in het binnenland ook wat stapelwolken. Bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 10 tot 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Ja, het paasvuur is aan hier ook met de House of 1000. Straks Mojo op de radio. Eerst 538 verkeer, Rick. Ja, goedenavond. 1 file op de A27. Gorkum-Utrecht tussen de Houtensebrug en Lunetten. 3 kilometer lang en de vertraging 9 minuten. Geen flitsers. En flitsers op de A9, Haarlem-Alkmaar, 53.6. De A12, Den Haag-Zoetermeer, 3.1. A74, Tegelen, grens met Duitsland, bij Tegelen, 101.2. En dan vraag je natuurlijk af, is er ook nog verkeer of berichten van de trein? Nee. Door een defecte trein rijden er geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Begin met het snoeien van die hoge heg. En voor je het weet, heb je een schitterende pergola in je tuin gebouwd. Deze week met Praxis Plus. 20% korting op een artikel naar keuze bij besteding vanaf €10. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Giel Beelen. Ja, ik mag weer even 2 uurtjes knallen en dat gaat alle kanten op zoals het hoort. Hear me tonight, Mojo nu. Radio 538. Lady, hear me tonight. 'Cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight. Can't you see? You're my delight. Lady, I just feel like I won't get you. Zijn beste house tracks aller tijden. You got to feel that house music. The House Top 1000. 538. 291. 1993 was het. Onze Armin heeft later wel eens gezegd dat dit voor hem het begin van de trance was. Dat is nogal een uitspraak. Marmion en Schönebeck. 538, de House Top 1000. Ja, Giel hier. Ik heb toch de behoefte om me even voor te stellen. Want anders denk je, wat doet die gast daar? Al krijg ik nu al hele leuke berichten binnen via de app van Radio 538. Maar ik was een jongetje toen het 1990 werd. Nou, het begon officieel in de Summer of Love 1988. Toen was ik echt pas 11. En dit is mijn jeugd. Ik kocht echt heel veel vinylplaatjes. En ik vind het een eer en genoegen dat ik voor de zoveelste keer maar nu op 538 dus de House Top 1000 mag doen. En dat mag ik gewoon doen met de beste sidekick van Nederland. Met afstand. By far. Kijk, de laatste keer dat ik met hem werkte liep hij boos weg. Ja. Alles vergeven en vergeten. Ja, zeker. Maar ik vind het wel leuk, Rick Romijn voor de duidelijkheid. Of moet ik Ricky Romano zeggen? Wat jij wil. Nee, doe maar gewoon Rick. Maar ik vind het wel leuk ook dat jij je even introduceert wat jij dan hebt met deze muziek. Want mensen kennen jou natuurlijk van de ochtendshow hier. Ja. Maar waar was jij zo begin jaren 90? Nou, toen was ik 83. En ik werkte toen bij, of ik zat bij een radiostation in Den Haag. Dat heette Radio Stad Den Haag. En wij zonden elk weekend uit. En wij waren een house station. Wij zonden het plaatjes uit die toentertijd hip. En nu ook hoort in de House Top 1000. Ja, want Den Haag, ik weet niet of iedereen het weet. Maar dat was me echt een scene, jongen. Club Exposure en ja, zo. De Asta, de O. Ja. En zo, ja, daar zijn heel veel gekke dingen gebeurd. En daar willen we alles over horen vanavond natuurlijk. Dat snap ik. Ja. Maar of het gaat gebeuren, dan... Nou ja, de avond is nog jong. En we knallen door, hoor. We gaan naar wat mij betreft wel... Heb jij een favoriet jaar? Ik denk toch wel dat het bij mij 92 is. Dat mijn eigen favorieten bijna allemaal uit 92 komen. Ik denk dat, 394 vond ik ja, echt okay. Ja. Dit is de man die nog altijd actief is. Jochem Paap, ik zei altijd Jochem Smulpaap. Zijn artiestennaam is Speedy J. Pullover gaan we zeker nog tegenkomen. Maar dit is er eentje, jongen, die gaat in je kop zitten. Oh. 290. Something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind, something for your mind. 538. Daar waren ze weer hoor. Pietje en Benno, Piet Barefoots, Benno de Goeie. Ze hebben allemaal aliasen. Rank 1, daar staan ze 4 keer mee in die lijst. Oh, wat grappig. Wat? Nou, ik wist niet dat ze heel veel aliasen hadden. Ja, dat hadden we toch al. Nee, echt niet. De Clubheads. Allemaal hetzelfde? Allemaal hetzelfde. Grappig zeg. Sterker nog, het is de meest genoteerde act van de House Top 1000. Ja. De Clubheads. Ja. Fantastisch. Ja, het is echt zo. En Benno bijvoorbeeld, als je het echt wil weten, die heeft ook meegewerkt aan Armin's This Is What It Feels Like. Komen we nog tegen. Ja. Het zijn van die dingen, je komt echt achter nieuwe ontdekkingen. En ik zei eerder al, het is schijnt dat hij zelfs ook aan U2 heeft meegewerkt. Dat is Martin Garrix. Heerlijke nummers. Het doet me denken aan het eerste festival Trans Energy in de Jaarbeurs. Ja, dat zegt Robin Evers. Wat was jouw eerste grote rave, Giel? Of ben je niet naar de... Ja, zeker wel. Dus dat was, god, hoe heet het nou bij Sloterdijk daar? Fuck. Koen, je weet het wel. Multigroove. Ja. Daar gingen dan busjes naartoe, want niemand mocht weten waar het is. Oh, wat mooi. En dat waren echt... Toen stond de DJ ook gewoon nog gelijk vloers. Dan kon je tenminste een beetje meespieken wat ze draaiden. Wat grappig, ja. En in die tijd, dat zal ik nooit vergeten, vond ik echt... Want ik was helemaal niet bezig met drugs of dingen. Ik was bezig met die muziek. Maar als dan de Dark Raver draaide, wat daar gebeurde... vonden mensen dan leuk om een halve pil... Ja. Met de Dark Raver te delen. En die flikkerden ze dan gewoon zo op zijn draaitafel. Dus terwijl hij een plaat aan het draaien was... zag je dan gewoon zo 5, 6 halve pilletjes ronddraaien. Dark Waver. Ja, de Dark Waver. Wij hebben de Dark Waver in Den Haag, zeg maar, ontdekt. Weet jij wat hij deed voordat hij DJ was? Dit is nou weer zo'n fun fact. Nee, geen idee. Hij was beveiliger van de Vroom en Dreesman, de V&D. En wat ook waar is, en dat gaat Koen dadelijk waarschijnlijk wel... hij heeft een tijdje bij ons, wij hadden een platenzaak, of daar werkte ik dan. En dan hadden wij op zaterdag, deden wij alle gekke dingen. En we hadden onder andere een danser in de etalage. En de Dark Waver, Steve, die kon ontzettend goed dansen. En die is gewoon op zaterdag bij ons. soms een uurtje of wat te dansen in de etalage. Dankjewel. En waar gebeurde? Wauw. Amai, we gaan naar België toe. Daar was een club in Antwerpen. En daar draaiden de ouders van Christian J. Bolland. Zijn artiestenaam is niet heel verrassend. CJ Bolland, inderdaad. Zijn moeder draaide in de club. En de club was van zijn pa. We kwamen, vind ik, een hele vette Camargo al tegen op 336. En dit is wel de bekendste. Uit 1996 is dit Sugar is Sweeter.

The music sounds better with you. Love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. Stardust Music Sounds Better With You. Een beetje Daft Punk en een beetje Alan Braxe intro heeft hij ook nog gemaakt. En Thomas Van Kanter dus. Wat een fijne track. En het is een van de meest succesvolle houseplaten ooit. Meer commercieel gezien. Ja. 1998, dat was voor mij een goede tijd. Want toen zat ik een beetje op de radio te pielen. En draaide ik deze heel veel. En een hoop geld per jaar verdienen. Zo, allemaal, dat kon allemaal nog toe, Rick. Was... Tonnen, weet je nog? Dat ik deze mag draaien, zeg. Dat vind ik echt ongelooflijk. Want het is, er is één plaat die op mijn begrafenis gedraaid moet worden. Waar ik een beetje mensen mee wil shockeren met stroboscoop en toestanden. En dat is deze. Echt waar? Echt waar. Ik geloof dat er iets van 8-9 delen waren. Edge. Er waren verzamelaartjes, zeg maar. Van een man, ja, DJ Edge. Thomas heet hij eigenlijk. Maar Edge One, zoals dat vaker gaat. Het is net als met Jaws. Het is gewoon de eerste de beste. En er komt, vandaar dat die stroboscoop gewoon... als mijn kist naar beneden gaat... Maar we kunnen niet wachten. Nee. Er zijn er meer, ik weet het. Maar er komt straks zo'n stroboscoopgeluidje. Nou, ik weet nu alweer dat ik kippenvel ga krijgen. En dat ik hem mag draaien nu op 538, vind ik echt fantastisch. Compound, zo heet hij dus, van DJ Edge. Hij staat in de House Top 1000 hier op 285. Thank you. Smalling, Maceo Plex. En dan voel je je echt oud, tenminste ik wel, als je denkt... Oh, maar dit is toch best eentje van recent. 15 jaar oud alweer deze, oh, okay, ja. Nou, de tijd gaat wel. Ja. Een van de meest geboekte DJ's nog steeds, Maceo Plex. Hij woont in Barcelona in Spanje. En dit was eigenlijk echt zijn grote doorbraak. En daarvoor dus veel vragen wat het dan was. Edge One. Heb je het een beetje naar je zin, Giel? Want je bent, Het is niet normaal. Ik ben hier aan het stuiteren als een malle. Ja. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, ik ben Giel en dat is Rick. 538. De House Top 1000. Hey, maar we krijgen veel appjes van mensen. En ik ga je niet voor het blok zetten. Maar die vragen worden die tijd. Dat jij van je ergens. Ik bedoel, ik heb vaak naar je geluisterd in de nacht. Ja. En daar deed je altijd een beetje ook dit soort plaatjes. Ja, dan, absoluut. En dan denk ik bij mezelf: wordt het die tijd dat jij weer die nachtegroen een beetje gaat. Ja. Nou, geef mij een nummer van Dave even. Dan komt het goed. 06. Nee, maar echt. Maar zou leuk. Ik wel willen weer? Ergens een paar Ja, minuutjes. Lijkt me echt leuk. Ja. Ik moet zeggen, dat vuurtje werd vrijdagavond toen ik hier voor het eerst mocht knallen. En we gelijk aangewakkerd, ja. Absoluut. Eens even kijken. Olivier die wil een vraag stellen over de House Vinyl Collectie. Ja, stel die vraag dan. Alles kan je kwijt via de app van 538. Het is tijd even voor een voor mij een romantisch momentje. Want ik zei al, ik kom echt een beetje aan het begin van die house. En ik weet dat er toen een documentaire was op de VPRO over huismuziek. Want dat was toch iets nieuws? Ja. En die had het over de Kerkstraat, want daar gebeurde het in Amsterdam. Nou ja, oké, ik woonde in Haarlem met de trein naar de Kerkstraat. Had je dan een housekapper. Een housekapper? Ja, dus daar kon je dan in de stoel... Maar daar ben je al tijd niet meer geweest. Nee. Is die gesloten? Ja. Nee, in die tijd. Blockhead had ik erin. Ja, ja. Blockhead. Dus van die opgeschoren dingetje ook. En een streepje erin. En mijn beste vriend Tom, nog steeds mijn beste vriend. Die ging dan even de stad in dan plaatjes kopen. En hij kwam terug in die kapper. En dit kan je nog wel herinneren, denk ik. Ja, ook. Op een gegeven moment. Eerst was alles gewoon house. En op een gegeven moment kwam er een tweesplitsing. Je had mellow. Ja. En je had gabber. Ja. En wij hadden besloten, wij zijn van de mellow. Wij zijn van de club, wij zijn van de vocalen, van de dingen. Dus ik zit daar in die kapperstoel, wordt geknipt. Hij komt in, ik heb een goede plaat gekocht. En hij mocht hem daar in die zaak opzetten. En ik schrik toch gewoon van die eerste klanken. Want ik denk, hij heeft toch echt een of andere hardcore plaat gekocht. Ik denk, wat is dit, Tom? Wat heb je nou gekocht? En toen kwam dat fijne orgeltje. Lekker man, de rest is geschiedenis. Ik heb er nog één keer ook met de dikke S uit het plafond zien komen van de Roxy waar ze optrad. Robin S. En die staat in de lijst hier op 283. 538. Notice a half step, but yours is a full climb. You're making me dizzy, pumping the junk into my mind. Notice a half step, but yours is a full climb. You're making me dizzy, pumping the junk into my mind. Notice a half step, but yours is a full climb. You're making me dizzy, pumping the junk into my mind. Notice a half step, but yours is a full climb. You're making me dizzy, pumping the junk into my mind. Witch Doctor. Beetje van gerit, maar maakt niet uit. Ja, maar wel goed gedaan. Ja, heel goed gedaan. De Clubheads en Club Hopping dus. Ja, en dit is die Koen. Koen Groeneveld, Ultimate Seduction, al die hits van DJ Jean, Itty Bitty Boozy Woozy, ken je nog? Ja, Itty Bitty. Goh. Dit was een beetje een doorbraak. En uiteindelijk, hofleverancier, hè, want zij staan er 17 keer in de House Top 1000. En dat is dan toch een eredingetje. Want onze DJ Chesto staat er dan maar 16 keer in. Ja. Goh. We gaan hem nu draaien met een klassieker waar hij zelf heel trots op was. Want hij heeft een tijd in Canada gewoond. Vond hij dan mooi? Ja, waar moet man wonen? Hij vliegt overal naartoe. En daar was echt een gast BT heel groot. En daar maakte hij deze mee. 281. Love Comes Again. Oh, a special dedication, especially for you. Project Samuel Malm uit Duitsland, ja, Direct Disco. En dat was echt in Zaandam, was dit een hit. In welke discotheek? Ja, ik denk dus Hemkader, tot ze zegt hij, maar van mijn gevoel heet het anders. Als iemand het weet, laat het weten via de app van 538. Sowieso leuk. Is dat dan, hè? Maar had je de waaks mee, toch? Ja, dat was Koog aan de Zaan. Oh, dat was niet... Ja, dat was echt in de buurt allemaal, maar je had iets in Zaandam. God, ik weet het even niet. Even kijken, leuke berichtjes die binnenkomen. Of er nog wat pianohuis voorbij komt. Daar had ik het net over. Almer, ja zeker. Leo en Bushwaka komt er straks aan. Let's go! En ook deze. Meer. House Top 1000. Body Rocks. Yeah, yeah. En de Golden Girls. Radio 538. Hou hier. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt.